Elon Musk biotech cége, a Neuralink a hosszabb távú tervek szerint olyan csippeket ültetne az emberek agyába, amivel azok irányíthatják okos eszközeiket. És ez elméletben legalábbis segítene például azokon is, akik valamiért nem tudják mozgatni a testük egy részét, írja Telex. Már két vizsgálat is indult a Neuralink-kel szemben, mert többen is azt állították, hogy elsietik az állatkísérleteket, amivel szenvedésnek teszik ki a kísérleti alanyokat. Azonban Musk szeptember 10-én azt írta az X-re, hogy egyetlen egészséges majom sem halt meg a Neuralink implantátum miatt, mert a korai csipeket a kísérletek során csak olyan majmoknak adják be, amelyek már amúgy is közel voltak a halálhoz. Egy orvoscsoport több dokumentumot is kikért a cégtől, amikből szerintük kiderült, hogy legalább 12 majom teljesen egészséges és fiatal volt, de a beültetett csip ilyen-olyan mellékhatásai miatt el kellett őket altatni. Az már korábban kiderült, hogy a cég laborjaiban 2018 óta több mint 1500 kísérleti állat pusztult el. Majmok, malacok, birkák. Korábban olyan hírek is megjelentek, hogy a cég kutatói egyszerűen kapkodnak, és emiatt okoznak kárt sok állatban. A Reuters szerint 2021-ben például 60-ból 25 kísérleti disznónak végül rossz méretű implantátumot adtak, emiatt mind a 25-öt meg kellett ölniük. Állítólag Musk rendszeresen sürgette a dolgozókat, hogy minél gyorsabban hozzanak ki olyan eredményeket, ami alapján megkaphatják az engedélyt az emberkísérletekre. Az nem egy apokaliptikus jel, hogy a tömeggyilkosságok nem keltenek különösebb érdeklődést vagy figyelmet, de ha valaki kidob egy macskát az autóból, vagy hogyha egészségügyi céllal végeznek kísérleteket állatokon, akkor mindenki halálosan fel van háborodva. Hogy az állatokkal kapcsolatos együttérzés nagyon sok esetben, főleg a házi állatokkal kapcsolatos együttérzés nagyon sok esetben meghaladja az emberek iránti együttérzést? Nem tudom, hogy ez apokaliptikus jel-e. Valamit jelez az embernek a csalódottságáról az emberben, és értem, hogy az ember, ahogy te szoktad mondani, hogy mit tudom én, minek a legmagasabb foka, neki van döntési, meg felfogási képessége, míg az állatok nem tudnak ebből kiindexelni őket. Mi kényszerítjük arra, hogy a saját életünket általuk jobbá tegyük. De tudod, amikor az emberekről van szó úgy általában, akkor senki sem magával kapcsolatban gondol úgy az emberekre. Tehát van egy kiábrándulás az emberekből, de valahogy magával kapcsolatban mindenki halálos pátoszban él. Amikor az ő szenvedéséről van szó, pedig csak betört a lábkörme, az halálos pátosz, tudod, és akkor mindenki füstölővel táncolja őt körbe, az ő rettenetes szenvedését. De abban a pillanatban, hogy valahol, valami országban, aminek a nevét se tudom, kiirtottak népeket, Ugyan már. Viszont egy kis macskát kidobtak az autóból. De itt a beavatkozásnak a lehetőségében is lehet, hogy több realitást látnak. Tehát, hogy valami, aminek nagy média visszhangja van, és egy cégnél, éppen ebben az esetben egy cégnél, mert nem kétlem, hogy van körülbelül 1100 olyan cég, ami nagyjából ebben utazik, és akkor azt is ketté lehet csapni, hogy kozmetikai, vagy nem, reálisak a kilátások, hogy valami hasznosat hoznak létre, vagy nem, állatokon kísérletez, vagy embereken, stb. De hogy van egy ilyen kézzelfogható távolságra egy siker, hogy na jó, akkor ezt sikerült megakadályozni, ezt beszüntettük, és akkor jót tettünk. De amikor nem egy cég, ami elvileg egy ország, állam, világszervezet által szabályozott valami, és szankcionálni lehet, hanem egy ország, vagy még csak országnak sem nevezhető entitás az, ami népirtást követel és letámadja a szomszédait, akkor egyszerűen nincs benne az emberben az, hogy itt tudod, az egy olyan jármű, amit meg tudok állítani. Látod, én pont fordítva látom. A országokat, azokat lehet szankcionálni. Országokat ki lehet zárni az ENSZ-ből. Országoknak lehet, az országok hitelfolyósítását be lehet fagyasztani. Országokra igenis nyomást lehet gyakorolni, a cégekre nem lehet. A cégekkel kapcsolatban nincs ilyen példa sem. És hogyha lebuknak, és jogerős ítélet születik a felosztásukról, ahogyan például a Microsoft esetében, akkor az a cég elkezd lobbizni a kormánynál, átfolyósít egy nagyobb összeget az éppen esélyes pártnak a számlájára, jó kis kampánycélokra, és amint az illető nyer, hát valahogy elmarad. Elmarad a következmény. Pedig jogállamban élünk, jogerősítélet született arra vonatkozóan, hogy a Microsoftot föl kell osztani. De aztán jött George W. Bush, és az egész ügylet elmaradt. Elmaradt. Pedig hát, tudod, felfüggesztik a jogállamot is a cégek kedvéért. Én gondolom, hogy a trust ellenes törvényre gondolsz, még a 90-es évek végén. Én úgy tudom, hogy azért történtek ott lépések, de valószínűleg nem elég, hiszen vagy nem teljesen. Azért a Microsoftot nem osztották fel. Például nem, de kötelezték bizonyos dolgokra a szoftverelemekkel kapcsolatban, de én inkább a másik témára kanyarodnék rá, az eredeti felvetés, hogy azért a Musk azért milyen rendes, hogy haldokló majom butikban ott rendelte a kis kísérleti alanyokat, tehát végstádiumos majmokat. Csak mindjárt meghaló majmokról van szó. Igen, tehát hogy gondold el azt a lerakatot, ahol így ez alapján is lehet válogatni, és nyilván nem egyet, mert az, hogy találsz egy-két ilyen állatot, de hát azért itt mégiscsak kicsit nagyobb számos. Tehát hogy mennyire gondolkozott sokat ezen a mentegetőzésen? Azonnal érezte, hogy hol van a rés a pajzson. A majmok mind haldokoltak. Akiken a kísérleteket végeztük, amivel pedig emberi életeket fogunk megmenteni. De egy majom sem halt meg, azok már mind haldokoltak. Amúgy is meghaltak volna 10 perccel később. Önként jelentkező majmokon, igen. Az átlag életkor, amit megéltek, ilyen 7,5 év, úgy, hogy ezek a, nem tudom, makákók talán 25, de akár 40 évig is életnének. És legalább 12 olyan majomról van orvosi jelentés, amelyik előtte nem szenvedett betegségben, de olyanokról is van, itt van 21 olyan talán, aki, vagy ami fizikai traumát szenvedett, tehát valamilyen, tudod, lett egy végtag hiány, vagy ilyesmi, de úgy egyébként mentálisan nem voltak rossz állapotban, tehát nem igaz, hogy egyébként meghalnának, de igaz, hogy nem voltak teljesen egészségesek. Hát nagyon hosszú távon biztosan. Tehát miért is alkalmaznának a kísérletek során mentálisan megrongálódott élő lényeket, hiszen az agy működését kutatják. Egyébként teljesen érthetetlen. Valamire, mert egyébként elég költséges. Hát, és érthetetlen való a cél. Ugye az már látszik, azt már régóta tudjuk, hogy nem tartunk lépést így szellemileg a testek, meg főleg nem, a technológiai fejlődés. Ezt már rég tudjuk, megéljük mi magunk, a mi korosztályunk is már megéri, a következő generációban már még jobban. Egyszerűen nem lehet ilyen szinten, ilyen tempóval feldolgozni információt, mint ahogy. Na most, ha igazából az egyetlen dolgot nyernénk az implantátummal, hogy még gyorsabban érnénk, vagy férnénk hozzá információhoz, hiszen komplexebb instrukciókat, kereséseket és a többi tudunknánk még rövidebb idő alatt feltenni, illetve megfogalmazni gépek számára. Eleve nem állunk rosszul ezen a téren, sőt, mondom, szerintem előre szaladtunk kicsit, és akkor mellé teszem azt, hogy leszámítva persze az ilyen mozgásukban akadályozott embereket, egy átlag embernek ez inkább tényleg mentálisan hátrány lenne szerintem hosszú távon az, hogy még rövidebb idő alatt még több információhoz hozzá tud jutni. Nem beszélve egyéb dolgokról, ami azt gondolom, hogy pszichológia területe már témakör inkább, úgyhogy igazából nincs ebben olyan sok pró, sőt, az, hogy valamilyen szinten lehessen agyhullámokkal mondjuk információt közvetíteni, illetve fogadni, azt lehetne akár ilyen sérülésmentesen is, ilyen kísérletek is voltak, ugye ilyen kis úszósapkaszerű cuccokkal, biztos sokkal kevésbé hatékony, de hogy értitek, szóval nem annyira van szükségünk arra, hogy még gyorsabban tudjunk most már megtalálni dolgokat, meg elintézni, meg elindítani folyamatokat, ráadásul olyan eszközök is vannak, ami egyébként félúton van valahol a kettő közt, mert a kezeddel tudsz úgy manipulálni az ujjaiddal, már egy sima kereskedelmi forgalomban kapható játék, tehát nem számítógépes játék, sima játéknál meg tudod ezt tenni, hogy úgy távirányítod az autót, az unokaöcsémnek is van ilyen, hogy kézjelekkel. Miért kéne ennél gyorsabban? Itt a nagy megmondás az az, hogy ők viszont az ALSS, meg a nyakigerincvelőbénult embereknél akarnak odáig eljutni, hogy ő viszont a kezét meg tudja mozdítani. Csak hogy ez egy marketing hordozó az egészen. Tehát annyira kínos hallgatni, amikor a Musk elkezdi mondani, hogy okos eszközöket akár már a gondolatoddal irányíthatsz. Ja, meglebénult emberek, hogy legalább olyan gyenge ez a kis csokor, mint amikor a Novák előd az anya otthon mellé bemondja, hogy kismama szépségverseny. Tudod, így belepisiltek a tiszta vízbe, és utána azt mondják, hogy víz, víz. Itt tart a hópihe emberiség, hogy lebénult embereknek a végtagjai mozoghatnak, és az ehhez tartozó kísérleteket majmokon végzik, és a cégvezérnek annak mentegetőznie kell a nyilvánosságban, hogy ne, eleve beteg. Nem erről van szó, hogy ő csak segíteni szeretne beteg embereken, de mentegetőznie kell, hanem hogy beteg ember az a 10 000-ből egy, de a másik 99 999 az okostelefon vásárló. Őt sokkal jobban érdekli az, hogy te majd az agyad gondolatával lapozhassál a nem tudom, top 10 celebhír idén cikknek az egyes oldalai között, hogy minél szép több hirdetés a felugró bannerek, azt majd... És ezt tudva tudjuk, hogy ezek az arányok? Tehát, hogy ténylegesen, mert ennyivel kevésbé kifizetődő, vagy ennyivel kevésbé profitábilis a bénult embereket mozgásra bírni, mint a gondolatoddal lapozni a különböző oldalak között. Azt mondja, hogy okos eszközeket akar irányítani, és egyébként még végtagokat is. Na most az OSZI, ha jól értettem, arra célzott, hogy az okostelefonnal, okos eszközzel, bocsánat, rendelkező emberek száma, illetve azok száma, akiknek egyébként van ilyen testi problémájuk, azoknak az aránya kb. Jelent most már a... Konkrétan az ALS előfordulása az 5 a 100 000-ből. Most nem eltörpíteni akarom, annak az világos, 5 embernek ez a legfontosabb. Igen. Én is nagyon szeretném, ha ez így lenne, csak amikor ő erre ránéz, ő nem egy ilyen segítő szándékkal megy neki, hanem hogy hozzá kell csomagolni az okos eszközös sima használatot, sokkal nagyobb biznisz. Hiszen egy pszichopata cégvezető, de most nem ez a lényeg, az a lényeg, hogyha ez a... folyamat, ez a kutatási folyamat eljuttathatja a bénult embereket ahhoz, hogy mozogjon a kezük, akkor itt ebben a helyzetben ez egy egészséges ember részéről, ez nem egy rettenetesen cinikus, visszataszító álláspont, hogy na és mi lesz a kis majmokkal, na és az a majom elég beteg volt-e ahhoz, hogy erkölcsösnek minősítsük a kutatást? Én szerintem nem cinikus és visszataszító, de mindenképpen nem átgondolt, de ha átgondolja és tartja ezt az álláspontját, akkor viszont semmiképpen nem cinikus és visszataszító. Tehát, hogy semmilyen gyógyszer, amit most a kezedbe veszel, de egy sima fejfájás csillapítónál is kétlem, hogy ilyen kísérletezés nélkül létrejöhetett volna. Ezt én mondom. Nem, én beszélek igen, éppen, tudom, és épp ezt mondom. Tudom, de nem vitázol velem, tehát ezt mondom, hogy ezek a kísérletek, ezek szükségesek hozzá. Én egy tágabb álláspontot képviselek, mint te, de igen, ezek szükségesek mindenhez, amit gyakorlatilag ma igénybe veszel, a gyerekkorodban kapott oltásokat is beleértve, semmilyen tényleg áttörő egészségügyi eredményre nem jutottunk állatkísérletek nélkül. Nem lehetne úgy hozzáállni ehhez, mondjuk, hogy illatszerek fejlesztéséhez erkölcstelen állatokat felhasználni, de gyógyszerek fejlesztéséhez, meg neurológiai eszközök fejlesztéséhez, meg erkölcstelen számon kérni, hogy milyen állapotban volt az állat, elég öreg volt-e az állat, végelgyengülés közelében volt-e az állat, különben akkor inkább nem mozogjon a lebénult ember keze. Csak volt a történelemben olyan idő, amikor rabszolgák vagy hadifoglyokkal kapcsolatban pont ugyanígy voltunk, hogy ez egy erkölcsös, mert ebből egy német ember, meg egy római ember fog megmenekülni, úgyhogy nyugodtan szenvedjen, ő neki úgyis más a színe. A mérleg egyik serpenyőjében egy majom van, a másikban meg egy ember, akinek nem mozog a keze. Itt ne gyere most a színes bőrűekkel, meg a rabszolgatartással. Ennek az elbírálásához épp erkölcsi érzékkel nem kell, hogy is mondjam. Nem, tehát azt mondod, hogy tehát az egyik serpenyőben van egy majom, a másik serpenyőben meg van egy megbénult ember, és a mérleg az úgy nagyjából egyenlő. A hír az egyébként úgy. A te nézőpontodban nagyjából egyenlő. Egy szenvedő lény. Egy. Értem, hogy tudatos, értem, hogy reményekkel teli lehet egy ember, ilyen szempontból nagyobb a szenvedése. ez egy apokaliptikus jel az én szememben. Ez, amikor te azt mondod, hogy az egyik mérleg egyik serpenyőjében van, és tudod, hol van a határ? Hol van a határ, ahol a mérleg azért már elbillen a megbénult ember felé? Tehát amikor mondjuk az egyik serpenyőben egy megsérült rovar van, még ott is ebben szenvedő lény ugyanúgy. Egy megsérült rovar plusz egy ember, akinek nem mozog a keze. Itt is kiegyenlítődik a mérleg nálad? Hát ha aranyos az a rovar, ugye? Ott nem. Tehát a rovarnál nem. Katica. A rovarnál nem, de a gerincesnél, igen. A gerincesnél, tehát ott van a határ. Inkább az emlősnél. De tudod, jöhetne egy oszkárabb, aki azt mondaná, hogy miért vagy ilyen soviniszta, olyan vagy, mint a rabszolgatartók. Miért diszkriminálod a rovart az gerincessel szemben? De ez létezik. Tehát mi ledomináljuk a bolygót, te amikor a csirkés sütödét, azt egy mosolygó csirke reklámozza, akkor fel háborodsz. Most ebben az esetben én tisztában vagyok vele, hogy mi vezet oda, hogy az a gyógyszer, amit ma bevettem, az előáll. De ettől még azért csirke, lehessen basszus egy Isten teremtményének tekinteni azokat az élőlényeket, amiket ehhez felhasználunk. És hogy őket mi erre kényszerítjük. Amikor emberkísérletbe kétségbe esett, sarokba szorított embereket bevonnak ilyen kísérletekbe, mert nekik már ez az egyetlen reményük, azok az emberek bár valamennyi kényszer alatt és sarokba szorulva, de legalább dönthetnek arról, hogy igen, akkor én ebben a kísérletben részt fogok venni, még akkor is, ha átverik őket, hogy miket ígérnek. Az állatoknál egyáltalán nem merül fel, hanem őt így beteszik egy ilyen kosárba, és hát biztos szabadon engedés. De most nem tudom, hogy hogyan jön ide a Dixi csirke, meg az ahhoz tartozó mosolygó csirke, aki hív téged az étterembe. Ott milyen megbénult végtagú ember gyógyul meg? Annak a műveletnek a nyomán. Semmilyen. Alapfelvetésben igazából nem annyira volt benne, és ezt az előbb mondtuk is, hogy tehát úgy van az eredeti hírban, hogy a Neuralink a hosszabb távú tervek szerint olyan csippeket ültetne az emberek avagyába, amivel azok irányíthatják okos eszközéket. És ez elméletben legalábbis segíthetne például azokon is, akik valamiért nem tudják mozgatni a testük egy részét. Tudod, aki nem tudja mozgatni a testének egy részét, az ebbe a gondolatba tud kapaszkodni. Elhiszem, csak én nem gondolom csak azt, nem hogy mivel az a Musk mondta, így van. Nem ez a potyautas a PR üzeneten. Most pont te vagy megvezetve, el se abba a csapdába, hogy elérzékenyülsz olyanon, amin el is kell érzékenyülni, csak közben át vagy verve. És amikor a gyógyszergyár mondjuk egy gyógyszert fejleszt, biztos, hogy azoknak az embereknek a gyógyulását akarja? Nem megszedni magát? Nem nagyon nagy profitot akar valójában? De nagyon nagy profitot akar, meg akarja szedni magát, és neki tulajdonképpen mindegy, hogy mivel szedi meg magát. De hát a kapitalizmus mégiscsak felhasználható arra, hogy hatékony gyógyszeres megoldásokat, vagy hatékony gyógyászati segédeszköz megoldásokat találjunk szenvedő beteg embereknek a gyógyítására. És hogyha ennek a nyomán egy majomnak meg kell halnia azért, hogy egy embernek mozogjon a végtagja, hát úristen, hát ezt az áldozatot én úgy gondolom, hogy szenvedő ember oltárán meg kell hoznunk. Ez nem ugyanaz a szituáció, amikor egy cinikus cég egy mosolygós csirkével invitál be téged, hogy zabáld meg azt a csirkét, aki invitál téged, hogy menj be. Minden esetre, jó, más sorrendben mondom el, azt hiszem, hogy ha ennek a mondjuk csak az ALS-nek a prevalenciája 5 a 100 000-hez, akkor is 400 ezer ember él ilyen jellegű bénulással, és a nyaki traumából származó egyéb bénulás az ennek valószínűleg a többszöröse. Ezt kell szembeállítani 1500 állat életével. Tudod, nem kérdés, hogy ha itt ilyen serpenyőkről van szó, akkor melyik serpenyő a nehezebb? Én úgy közelítem meg, hogy nem serpenyőről van szó. Tudod, nem ezt az egy kérdést legalábbis nem utilitárius módon közelítem meg, hogy hát ez a kisebbik rossz, az meg a nagyobb jó, hanem deontologista módon, hogy az Isten számára, tudod, a lelkiismeret, a mi a helyes számára, az, hogy te kioltasz egy életet, amiben te beavatkozol, kvázi istenként az ő életét így kioltod, míg az, ami neked jutott, abban nem te avatkoztál bele, érted? Hogy elveszed másnak a sorsát, hogy a saját sorsodat meghosszabbítsad. De az ne legyen már mindegy, hogy minek az életét. hogy milyen életformának az életét, de még neked sem mindegy, hogy milyen életformának az életét, mert meghúzod a határt a rovar meg a gerinces között. Szerintem, Robi, hogyha egy, mondjuk az MIT vagy valami hasonló kutatóintézetről lenne szó, egyébként szerintem nem is feltétlenül ebbe az irányba ment volna a beszélgetés. Részben arról van szó, mert vagy a UC Davis az nem egy egyetem, akinek a bevonásával kutat a Musk? Azt látod, ezt nem is láttam, hogy benne, de simán lehet. Csak én azt mondom, hogy ez mégiscsak egy... Tehát benne, egyszerűen benne van az a faktor, amit az előbb is itt feszegettünk, hogy nem azon rugózik itt a Musk, hogy meg nem arra törekszik, hogy minél hamarabb lehessen megjeleníteni a piacon olyan csippet, amit aztán orvosok beültetnek emberekbe, akik lebénultak, hanem azt, hogy lehessen egy olyan csip, amiben tudsz lapozni a telefonodon, hogy hozzáérni. Ja, szóval nagyon átlátszó. És egyébként az, hogy én mondjuk meghúznám a határt a rovarnál, vagy tudod, hogy mondjuk a rákot mindenféle, de még azt sem eszem olyan szívesen, hogy nem szeretném nézni, ahogy meghal, érted? Tehát érzem azt, hogy mit eszek meg, de teljesen más a viszony egy disznóhoz, vagy egy marhához. De ha nem itt keresem a határokat, akkor az a kérdés, hogy melyik egészségügyi problémánál húzom meg a határt, hogy nyilvánvalóan a rák, azt tudod, minden pénzt megér. Akár a cukorbetegség, a szívelégtelenség, minden ilyen gyakori halálok, akár a baleseti roncsolódásból, hogyha vissza tudunk hozni valakit, mert az meg még csak nem is olyan lapot húzott, annyira igazságtalan, hogy vége az életének. De vajon elmehetünk-e odáig, hogy hát fogfehérítés azért, hát az is egy egészségügyi. Hú, hát sárga a foga, hát ez 1500 majmot érez, vagy ez csak 1200-t? Érted, hogy ott is van egy olyan határ, ahol ki kell jelenteni, hogy ha belehal, vagy ha mennyivel rövidül meg az élete, vagy ha az élete olyan minőségű? Ez egy szürke zóna, az illatszerek, meg az egészségügyi gyógyászat nem, között. Nem. De a fogfehérítés az kifejezetten az illatszerek, jó, meg akkor, a szürke... Legyen a fogfájás. Egyik legnyomorultabb fájdalom, de azt gondolom, hogy a fogfájás, tudod, vallatnak a fogfájással. Azt gondolom, hogy a fogfájás esetében már ott tartunk, ahol a bénult ember neurológiai gyógyászata esetében tartunk. Ott az emberi szenvedés előbbre való. Az emberi szenvedés enyhítése az egy előbbre való erkölcsi parancs. De a számosság is fontos, ugye? Értem, amit mondasz, de az, hogy 400 000 ALS-es, és még jóval több idegbénulásos ember van. Na, de a jövőben hány lesz? És ők 1500 állatot pusztítottak ki. Lehet matekozni, de a jövőben hány lesz? De nem kell, mert már így is a százszorosa annak, mint a hány állat ebben a kísérletben elpusztult. Tehát, hogyha de ha így dolgozom, mert dolgozhatunk vele, hiszem, így, hogy nem? De én azt hiszem, hogy nincsen szükség a matekra. Szerintem, ha egyetlen szenvedő emberről beszélünk, és nem tudom én, 1500 állatról, akkor is meg kell tenni. Én azért akarom a matekot erőltetni, mert viszont ha egyetlen ember szenvedéséről beszélünk, de hármat ment meg, akkor tudod, fúrják-e az én fogamat 3 hónapon keresztül megállás nélkül, hogy utána a másik háromnak soha többé ne fájjon. Mert tulajdonképpen ide lyukat ki valami. Igen, értem, hogy neked az együttérzésed az állatokra ritkán terjed ki, hát és te megtagadod tőlük a lelket. Az emberrel való összevetésben. Az emberrel való összevetésben. Nem azt mondom, hogy az, ahogyan a nagyüzemi állattartás keretében táplálja az emberiség az éhes szájakat, vagy az elfogadható, vagy humánus, vagy civilizációs szempontból elfogadható. Bármilyen szempontból. Pedig az éhezés az egy komoly egészségügyi probléma. Van olyan komoly, mint a bénulás, mert abban mindenki szenvedhet. De nem a húsevés. Nem a húsevés. A mértéktelen húsevés, amiben az ember jelenleg a saját gasztronómiáját működteti, az nem az életben maradást szolgálja, hanem az egy luxus. És ezt a luxust nem éri meg az az embertelen körülményrendszer, amilyen módon az állatokat tartják. De az egészségügy, meg az egészségügyhöz tartozó kísérletek az egy nagyon más játék. Hát én itt ebből a beszélgetésből már kiestem, ez már nem az én ligám. Én akkor tudok ebben azt hiszem állást foglalni, hogyha vagy egyértelműen a én kis közösségemhez tartozó az ember, valamilyen szempontból legalábbis, tehát nem túl távoli, földrajzilag és tehát hajlandó vagy feláldozni egy majmot az egyik barátodért, vagy valakiért, akit nagyon szeretsz. Igen, viszont, hogyha ez nem így van, akkor sajnos én akkor a majomért. Akkor az embert áldozott föl a majomért. Nem feláldozom, hanem nem áldoznám fel a majmot, ő érte. Nem és mennél ez, az utcára. Én ennyire, na jó, de nem áldoznám fel a majmot, ő érte, akkor tulajdonképpen asszisztálsz ahhoz, hogy az illető meghalljon, bénult maradjon, szenvedjen, stb. Hát ez kicsit úgy mondanám, mint hogyha valaki eléd áll, hogy nem támogatod a gyermekfalut azzal, hogy most adsz nekünk pénzt, és ezáltal nekik most rosszabb lesz. És innentől ezt mondja még egy 20 percen keresztül, természetes, hogy nem fogok ott megállni, és fogok adni. De hogyha ha nem kell szembesülnöm ezzel a dologgal, akkor én igen, sajnos nem állok olyan magasan a morális létrán, hogy én egy ismeretlenek, akikről nagyon sokszor hajlamos vagyok rosszat gondolni, mert gonoszak, mert rosszat tesznek a világ, egymással is rosszat tesznek, sok ilyen ember van a világ. Hogy de van ilyen, de nem tudod róla, hogy rosszat tesz. És a majmok közt meg nincs ilyen. De jóságos sincs. A döntés nekem, így az én buta beszűkült világomban, hogy feltételezem azt, hogy nem jó fej emberek vannak, egyébként kedves majmokkal szembeállítva. Akik közül a legrosszabb, akit ismerek, az ugye a gonosz majom a Family Guy-ból. De nincsen majom. Meg amelyik ellopta a motorkulcsodat. Igen, de ő is ezért, hogy is mondjam, a legalacsonyabb szinten van a tekintetben, hogy végül is egy almáért visszaadja, tehát ő egy zsarolást kivitelez. De nem tudja, hogy lop. Nem is lop, hanem zsarol. Nem, de nem is. De azt se tudja, hogy zsarol. Nincs ilyen fogalma, hogy zsarol. Majd amikor elkezdik a behajtást is, tudod, nincs, majd akkor meglátod. Nincs ilyen, mivel nincs ilyen, hogy majom erkölcs, ezért nincsen gonosz majom, ebben igazad van, míg gonosz ember van, igen. De jóságos majom sincsen, míg jóságos ember meg van. Tehát úgy nem lehet játszani ezt, hogy fogsz egy átlagos majmot, és összehasonlítod a legrosszabb emberrel, és akkor ez alapján maradjon életben a majom, és szenvedjen, és vagy dögöljön meg az ember. És ezt tényleg komolyan kérdezem, hogy szerinted az emberiség úgy átlagban jó vagy rossz? Meghúzzuk a középen a vonalat, és mindenki mocsokságát, meg rossz. Jóságát beletesszük, akkor pluszban leszünk, vagy mínuszban. Mert hogy a majmokat megállapíthatjuk, hogy zérón vannak nagyjából, mert ha jól értelmezzük. De hogyha tehát, tudod, minden olyan nagyon relatív, hogy a Jézus Krisztustól mindenki elmarad, de a Adolf Hitlerhez képest még mindenki jóságos. Tehát most így nézve, hát valahol a Jézus... Voltam, hogy mit tippelsz? De nem az a statisztikai állandó, hogy valahol a Hitler meg a Jézus Krisztus közt félúton van az átlag? Csak úgy, mint a majmoknál, amúgy? Nem, hát a majmoknál ugye nincs átlag, hanem mindenki az éron van, na, hiszen nincsenek gonosz vagy jó szándékaik. Mindenki az átlag. Mindenki az átlag. Minden majom az átlag. Végülis igen. Na. Ilyen értelemben az átlag, csak az embernél van egy nagy szórás. Most értettem meg Whitney Houston I'm Every Woman című számot. Szóval én azt hiszem, hogy ez a te rossz hiszeműséged, tehát te alapból azt feltételezed egy emberről, akit nem ismersz, így van. Hogy az egy rohadék. De tudod miért? Valószínűleg azért, mert könnyebb így nekem a nem a majmokkal kitolni, akik amúgy, és most nem a tolvaj malójom, a gondolok, aki tudom, hogy nem tolvaj. Meg elnézést kész minden hallgató majomtól. Így van, ezúton is, hanem egy ilyen cuki makákóra gondolok, nem lehet. Nyilván. És ott jobban esik a lelkemnek, hogy ösztönösen olyan emberre gondoltam, aki... A te lelkednek. De tudod, a majom nem tudja, hogy halandó, a majom nem tudja, hogy meg fog halni, a majom, hogyha irgalmasan ölik meg, akkor hogy erről volt szó. A majom, de jó lehet. De muszáj-e neki meghalnia? De értem, még azt sem tudja, hogy szenved, hogyha szenved. Szenved, és megszenvedi, de akkor is a pillanatban van zárva, és nem tudja, hogy szenved, mert nincs ilyen fogalma, hogy szenvedés. Ettől nem lehet elvonatkoztatni. Nem állhatsz úgy hozzá, hogy itt van a kedves jófej majom, meg itt van a rohadék ember. ez nem igaz, hogy nincs olyan reménye, amikor fájdalmat érez, hogy ez elmúlik, és nincs olyan emléke, hogy volt, amikor nem éreztem ezt a fájdalmat. Érted? Tehát így akkor a szenvedés fogalma, az létrejön benne. Nincs, nem jön létre, nem tudja fogalma leírni. Sincs, fogalma sincs. Nincs nyelve, nincs fogalma, nincs értelme. Az emberi relációban nincs. Nincs. És ennek megfelelően, a szenvedése is százezerszeresen relatív az emberi szenvedéshez képest, amelyik tudja, hogy szenved. Viszont önzése tudja, sincs. Hogy halandó, tudja, hogy meg fog halni. Önzése sincs, de önzetlensége sincs. Itt érdemes akkor a számokkal játszani? Tehát százezerszeresen? Mondtam egy ilyen számot, hogy százezerszeresen. Nagyon kicsi az a szorzó. De azt gondolom, hogy meg lehet, hogy nagyon kicsi az a szorzó, de ahhoz viszont pont elég nagy, hogy ne jöjjek zavarba, egyébként, hogy a majmot vagy az embert válasszam. Egyébként így az apokaliptikus felvetése, de szerintem ez egy ilyen, szintén ilyen buborék, vagy ilyen kis réteg dolog, hogy a időben is, meg a jelen a pillanatunkban is, tehát a 80-as években még a láncon tartotta mindenki a kutyát, Magyarországon is, most már azért van az a réteg, aki ezen azonnal felhördül, nyilván én is, miközben a nagyszüleim annak idén kiskoromban még ők is láncon tartották a kutyát, és egyébként megismerek olyat, aki elvitték az unokái, hogy a menhelyi kutyát vigyünk haza mama, és ő vitte, előkapta a krumplis zsákot, hogy tessék belerakni, mert hogy ő így szocializálódott, ma már ugye ez is erősnek gondolnánk, hogy zsákba vinni haza egy kis kutyát. A kiválasztási módszertan is más volt. És pont jó rá a válnál. Az a krumplis, az a műanyag zsák, azt képzelte. Akkor viszont az a zsák az nagyon rendes. Akkor igen, és drága. Egyébként a kiválasztási módszert egyszer szerintem nektek már meséltem, hogy az volt a módszerem a nagymamának, hogy a botjával így végig ütötte a rácsokat, és ezek a szerencsétlen megszeppent kutyák, ugye menhelyi kutyák általában hátra hőköltek, meg sarokba húzódtak az ajtól, és az egyik kutya viszont előre támadt, és akkor tessék becsomagolni. Tehát neki ez kell. Na most ez ma már nyilván azt nem gondoljuk, hogy nem így van. A kutya valójában ő riasztót akart venni. Igen, de valójában szerintem még a tömegek szintjén igenis így van. Mi egy olyan közegben mozgunk, élünk hétköznapjainkban, ahol erre már felhördülünk, és erre mondod azt, hogy mennyire apokaliptikus jel ez, hogy ezen felhördülünk, miközben tömegek halálán meg nem, de közben meg szerintem az van, hogy legtöbben nem hördülnek fel ezen sem, és nagyon sokan vannak ebben az országban is, akik nem is értik, amikor a híradóba bekerül, hogy állatkínzás miatt 2 évet kapott felfüggesztve. Nem értik. Az én szememben az az apokaliptikus jel, hogy halálos közöny uralkodik az emberi szenvedés iránt, és halálos pátosz, és tudod, dögletes elérzékenyülés az állati szenvedés iránt. És amikor ezeket mérlegre kell tenni, vagy össze kell vetni, akkor meg ez a zavarodottság. Szerintem egyébként az emberiség történelemben sose volt jobb a helyzet a mások halálával kapcsolatban, mármint a tőlünk távol történt halálesetekkel kapcsolatban, sőt, igazából olyan szintű volt a törzsi összetartozás, ugye, hogy éppen hogy annak Zoli, lehetett örülni, hogy Zoli, a másik fél soha pusztul. Az emberi történelemben nem zajlottak olyan tömeges embermészárlások, genocídiumok, mint a 20. században. A 20. század az az emberi szenvedés évszázada volt a teljes emberi történelem vonatkozásában. Soha olyan fokú szenvedés, soha az ember feldolgozásának az a nagyüzemi mértéke nem zajlott soha. Az embernek az ember iránti olyan fokú ingerültsége, hogy a problémának a megoldása az, hogy te ne legyél. Ne legyél. Igen. És akkor megoldódik a probléma. Nem létezett. De ez nem volt a 19. századig, ez nem volt föltalálva. Az első világháborút követően született meg az ehhez tartozó de ideológiáknak a sora a nemzeti szocializmustól a bolsevizmusig. Plusz technológia. Ezt mondom, lehetőség. Nem is volt rá lehetőség, hogy ezt megtegyék. És mégis valamiért barbarizmusnak hívunk. Alapvetően szellemi lehetősége nem volt ennek. A szellemi síkon nem volt ez feltalálva. Valójában ez ami az anyagi síkon, a technológia, ami által ezt tömegesen végre lehet hajtani a halálgyárakban, az szellemi síkon az ehhez tartozó végtelen közösség. közöny, ez az elnyűjt közöny, amikor népeket írtanak ki, és azt érzem, hogy hát ez a nép, ez megérett a pusztulásra, és hogy most megtisztítjuk a világot. Jó, tőle. Igen, ideológia nélkül, vagy más célok által vezéreve, azért ott volt tatárjárástól kezdve, egy csomó, tehát voltak olyan népek, akiknek a híre mindenféle eszköz nélkül eljutott. Igen, csak a 20. századhoz képest ezek operett konfliktusok voltak. A számosság, a termelékenység, hogy te is talán így fogalmaztál az előbb, a tekintetben. Meg az ideológia. A tatárjárás nem arról szólt, hogy pusztuljanak el azok, akiket a tatárok megszállnak, hanem az arról szólt, hogy a tatárok azok fosztogassanak, és persze közben egy csomó embert megöltek. De nem erről szólt, nem az volt a célja, hogy meghalljanak. Tudod, a 20. század szakított ezzel. De a középkorban Európában is számtalan ilyen eset volt, ami rettenetesen véres, rettenetesen tényleg nem véletlenül mondjuk azt, hogy barbarizmus, és azt gondolom, hogy tényleg csak a határaik, meg a lehetőségeik szabták meg azt a korlátot, hogy nem olyan mértékben történtek ezek, mint amilyen mértékben a 20. században, illetve az ideológia helyett valami más volt, sokszor egyébként szintén ideológia, lásd a keresztes hadjáratokat. Szóval én nem gondolom azt, hogy most az emberek közönye nagyobb lenne a mások a pusztulással kapcsolatban. Baromi nagy közöny van szerint, volt régebben is, ha távol van tőled, sőt, ugye tudsz még annak is drukkolni, hogy fogjon. Ellenben bizonyos rétegben is szerintem még Magyarországon nem annyira sok ember, de egyre több, az állatoknak az értéke, az életüknek az értéke, igen, az megnőtt. Az valóban megnőtt. És de tudod, a házi állatoké, azoké, akikkel kapcsolatban, igen, van egy élményem, hogy olyan cukin dorombol. De hidd el, hogy mondom, hogy nagyon sok helyen az országban, akár itt a kerületben, vannak olyan emberek, akik nem is értik ezt az egészet, hogy mit hülyéskedtek itt, hogy híradóba bekerül az állatkínzás. Mert mi az híradóba azért kerül be, mert a híradó szerkesztők is abból a közegből azért kerül be, mert az emberek szentimentálisak, és ebbenek nem tudnak ellenállni. A kisállat szenvedése felkavarja őket. Az emberi tömegek, emberi milliók, népek kiirtása, meg hát egy érdekes hír. Tudod, jó, csak azt mondom, hogy apokaliptikus. Nem igaz, amit mondasz, szerintem ugyanúgy felkavarja őket, csak tudod, nem kavarja fel két éven keresztül minden nap. Hanem a közöny az létrejön, és a közöny létrejön az állatokkal szemben is, akkor is, ha első nap felkavarta, amennyiben 700-szorra mondják el ugyanazt, és akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor ez meg a világ. De tudod, ezek az emberek, akik könnyekig hatódnak, amikor egy kis macskát kidobnak az utcára, vagy amikor vízbe folytanak egy kis macskát, ezek két pofára zabálják a csirkehúst, meg a marhahúst, meg a sertést. Igen, de most Bájer Zsoltiba, ez szerintem most egy neked kedvező, pontosan ugyanolyan konstellációba állítottad, hogy ez jól hangozzék, mint amikor azt mondottad az Olinak, hogy nem hasonlíthatod össze a világ legrosszabb emberét egy átlagos majommal. Érted? Nem csak az érzékenyül el, aki egyébként húst teszik, és nem csak, és nem kell feltétlenül lemondani a húsevésről azért, hogy valakinek igaza legyen abban, hogy egy élőlényt megkínoznak, akkor arra azt tudja mondani, hogy ez nem helyes, és értem ezt ne tegyék. Azért, hogy egy jót tegyek, szenvedjen és pusztuljon. De azért, hogy valaki, nem tudom én, legyártson egy hírt belőle a híradóba, azért hát közgyalázat, és azért tüntessünk, és azért háborodjunk föl, és azért... Keltsünk egy közösségi élményt a saját társadalmi közösségeinkben. Ugyanaz az ember, aki elborzadt annak idején mondjuk a bosnyák népirtáson, vagy most elborzadt a Donbass helyzeten, és a többi, ugyanaz az ember nem sok mindent tud ezért tenni, és nem is fog kimenni Magyarország, Budapesten nem megy ki egy utcára hangot adni, viszont ugyanaz az ember tud tenni azért, és némelyek tényleg tesznek is azért, hogy a környezetünkben egyébként hozzánk már ennél fizikailag közelebb, mint az említett országok, lévő állatok nak jobb legyen a sorsa. És igen, ott szerintem sokan megtalálták azt, hogy ő tud valamit tenni, valami, ami jó. És való, ez a Tehát valahol az az erkölcsiség, és meg az a morál tolhatja ezt, ami egyébként, hogyha a környezetében kicsit közelebb történnének olyan dolgok, ami emberekkel történnek, és szintén szörnyek, abban is akár elinduljon és segítsen. De mindenkinek más sors jut, és az alapján más lesz az az ügy, ami mellé ő első sorban odaáll, mivel hangyák vagyunk, ezért és a hangyabolyunk nekünk sokkal szervezettebb és komplexebb, mint a hangyáké. Ugyanis valakinek az ügye az állatok joga, valakié az emberek betegsége, valakiér az emberek szegénysége, valakié az emberek lelki jóléte, és mindegyikért tömegek tesznek, ezért végül is egyik ügy sem hal el, amennyiben egyébként találnak hozzá szervezőt, gazdasági támogatót, vagy államot, vagy civil szervezetet, aki alá megy. Nem az van, hogy hogy most kijelöljük, hogy abszolút mértékben az emberi igazságtalan és váratlan és fiatalkori szenvedés, ez a legrosszabb dolog a világon. Ezért minden mással a világon ne foglalkozzunk, amíg erről meg nem győződtünk, hogy ez soha többé nem fordul. Nem, de az ne legyen nagy ár, hogyha egy ennél erkölcsileg kevésbé kifogásolható, vagy kevésbé problémás szenvedés árán oldjuk meg ezt a problémát. De az emberi erkölcs, és az erkölcs az csak emberi, úgyhogy nem nehéz úgy meghúzni a vonalakat, hogy aki az ember kategóriát azt nem teljesíti, azzal kapcsolatban nekem kevesebb legyen az együttérzésem. De tudod, örülök, azzal, hogy egyetértünk. De azzal van együttérzésed, akit szeretsz. És hogy ahogy a Zoli kifejezte, hát, hogy a... Nem feltétlenül, nem kéne, hogy ez így legyen, ez nem világtörvény. Ez probléma, hogy ez úgy van. Eleve az én szerintem ez így szerintem van. Együttérezhetsz bárkivel. Hogy nem szeretsz mindenkit. De ahogy a Zoli kifejezte, amennyiben egy ismerőse a beteg, akkor a majmot utalják ki a Neuralinkhez, vagy nem, ezt nem így fogalmaztad, akkor hajrá. De ha meg egy nagyon távoli ember, aki ki tudja, hogy egyébként mennyire szolgált rá az állapotára, miket csinált életében, versus az a majom, aki szenved, annak milyen élettörténete volt. Hát itt már nem menne utcára, hogy ez mindenképpen így legyen. Azért, mert valaki irány szeretetet, ezért szenved érez, és ezért tenni akarás van benne. De hogyha ő tudná szeretni azt az embert úgy, ahogy te, azt az embert, akit soha nem láttál, de egyszerűen elég neked, ha elmondják, hogy nem tud megmozdulni, és ez neked szomorúságot okoz annyira, hogy akkor menjenek az állatkísérletek, ugyanezt a szeretetet valaki kiterjeszti arra, hogy nem csak ezek az emberek, akit nem ismerek, hanem még az, aki ellenem tett, aki engem meglőtt és kirabolt, még annak is kívánom, hogy gyógyuljon meg, és akkor kiterjeszti arra, hogy azok az állatok, amiket egyébként kihasználunk és megeszünk, arra is terjedjen ki, és azokra az állatokra, amelyek undorítóak, csúsznak, násznak, és nem ennék belőlük, és még aranyosnak se gondoltam, és egy gesztus nem tudok felfedezni, annak is elismerem a szenvedését, és arra is azt mondom, hogy olyan alapon ne történjen meg, hogy én húzok neki sorskártyát, hanem mindenki húzza ki a saját sorskártyáját, és hogyha én úgy születtem meg, hogy én 41 évig fogok élni, és nem 86, akkor nem kérem az 1500 majmot, tudod, hanem én elfogadom azt a lapot, amit húztam, és nem tolom át az asztal alatt 1500 majom kezébe, hogy figyelj, itt egy vedd el. Elismerem a szenvedését annak az állatnak, vagy majomnak, vagy bármilyen életformának, de nem gondolom összevethetőnek az emberi szenvedéssel. Ja. Ez nem azt jelenti, hogy negligálom a szenvedését, vagy hogy ne ismerném el, hogy az szenved, vagy tud szenvedni. Nagyon nem mindegy, hogy azt az állatot, azt a nagyüzemi állattartás keretében a húsevésnek áldozzuk föl, vagy a kísérletezés a Neuralink keretében a gyógyászatnak áldozzuk föl. Ez a nagyon nem mindegy. Abszolút nem analógia, nem is tartozik ide, de ha már említetted Hitlert, meg itt van a majmok, Hitler és a majmok közül melyiket választanád? Mert ugye mindig tehát az ember az fentebb van, vagy hány majomot áldoznál be egy hasonló kaliberű emberért? Nézd. De tudom, hogy nem abszolút. Plusz fogfehérítés. Most nézd, szerintem az inhumánus egy embernek a halálát óhajtani, legyen akár Hitler is. Hinni kell abban, és én szeretnék hinni abban, hogy minden ember megváltható. És hogy amikor eljön a világ vége, vagy fogalmazzunk így, amikor kitelnek az idők, akkor mindenki üdvre jut. Ilyen értelemben a Hitler is. Én hinni óhajtom ezt. És nem gondolom úgy, hogy bármilyen ember az pokorra van számva, vagy pokorra kell, hogy szálljon. Én szeretnék hinni abban, de ez lehet, hogy az én naivitásom, de szeretnék hinni abban, hogy az ember az emberi lélek az megváltható, és megváltásra szorul, és nem szabad rosszat akarni egy másik embernek, és hinni akarok abban, hogy egy embernek a bűne az a fejletlensége, és nem pedig az elaljasultsága, vagy az elfajzottsága. És hogy adott esetben, vagy adott körülmények között az adott szenvedés árán és nyomán minden lélek megváltható. Bár igazad lenne. Én is ezt óhajtom. Én sem ezzel vagyok nem úgy meggyőződve, de szeretnék e szerint gondolkodni és élni. És én azt szeretném, hogyha a világ ebben teljesülne. Én ennél többet szeretnék, és egyébként pont te vagy az, aki időnként megénekled, hogy a, nem tudom, az Ószövetséghez képest a Jézus Krisztus mit hozott el, és hogy kiterjesztette a szeretetét az összes emberre, és lehet, hogy a következő megváltó az ennél jóval inkluzívabb lesz, és nem csak az állatok, hanem az élet minden formáját, vagy akár az isteni teremtésnek minden formáját tudod, a szárnyai alá veszi. Uh-huh. És olyankor, amikor erről beszélsz, akkor inkluzív vagy. Amikor viszont... Amikor viszont itt beszélgetünk, most akkor előkerül a serpenyő. De nem az emberrel versenyeztetem az állati szenvedést. Nem az emberi sorssal versenyeztetem az állati sorsot. Mert abban az értelemben, amilyen értelemben az embernek sorsa van, az állatnak nincs. Én értem, hogy az állatnak is van, de az a mi értelmezésünk, igen, amit ebben, mi projektálunk rá az állatra. Azt fogad el, hogy ebben nem értünk egyet, és egyre jobban nem fogunk, viszont úgy, hogy én ez nem úgy viszonyulok, mint az a villamos problémás autós kísérletnél azok, akik a legtöbbször, mit tudom én, ha állatról van szó, akkor ránsd el a kormányt, kedves önvezető autó, és üsd el az embert, és ott emlékszel, hogy fogtad a fejed, hogy micsoda, hogy ötből egy ember, ha ő programozná be az önvezető autót, akkor cicát mentené meg egy emberrel szembe. Borzalmas. És így tudod, ott azt érezted, hogy így valaki inkább az állatokat szereti az emberek helyett, de arra szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy ha ezt csak így olvasod, akkor tévedsz, mert egyszerűen nem csak ez a helyzet, van, aki az embereken kívül nem hajlandó az állatokat is nem szeretni. De azzal nincs... Nem vagy az állatokat szereti, hanem mindent szeretne. De azzal érted, nincs... az ugyanúgy de azzal a szárnyai nincs... alá. De azzal nincsen baj, ha valaki az állatokat jobban szereti, mint az embereket. Ahhoz neki teljesen joga van, és úgy nem is gondolom, hogy erkölcstelen. Nem, az a baj, hogyha föláldozza az embereket az állatokért. Az nagyon más. Azzal, hogy az állatokat szereti, és az embereket kevésbé szereti, azzal az embereknek nem árt. Elválasztható azzal... az, hogy jobban szereti, de azért jobb. Nem, abszolút elválasztható. Azzal, hogy kit szeretsz és kit nem, azzal senkinek nem ártasz. Viszont azzal, hogy valaki halljon meg azért, hogy a másik valami élhessen, azzal hát igenis ártasz valakinek, hogy valamit megments. Megvan az a megfejtése az eredeti problémának, ahol ugye egy ember vagy három ember az opció, és akkor valaki tovább rajzolt egy ilyen hurkot, hogy visszafele ütöm el. Én fölvetettem az előbb ezt a serpenyőzést is, hogy viszont akkor két ember megmentésére egyen kísérletezünk-e. Igen. Sok felől bele az lehet szaladni ebbe a problémába. Olyan gyűlölködést érzek belőled. De nincsen benne gyűlölködés, csak ne áldozzuk föl az embert az állatnak. Csak ennyit kérek. Azért ez nem ugyanaz a nívó. Ez sem történik. És az pedig teljesen elfogadhatatlan, hogy egy embert kényszerítve megkínozzál azért, hogy két embert megments. Elfogadhatatlan. Ez nem fér bele. Ez nem matek. És az is elfogadhatatlan, hogy egy embert kényszerítve megkínozzál azért, hogy 10 embert megments. Egyébként meg emberek akár vállalják a kínhalált azért, hogy megmentsen. Az más, ha ő vállalja. Az teljesen más, hogyha ő vállalja és feláldozza magát. De neked nincsen jogod ahhoz, hogy őt feláldozd valaki másnak. Éppen ebbe az utcában már bekanyarodtam, körülnéztem, kifestettem és ki is tolattam belőle 25 perccel ezelőtt, amikor is említettem, hogy valakiket az emberen történő kísérletezésbe trükközéssel, kényszerhelyzettel, hazugságokkal tolnak bele, és minden olyan gyógyszer, emlékszel, hogy ez hangzott el a blokk elején, amit beveszel, és az oltás, amit kaptál babakorodban, az mind állatkísérletekből gazdálkodik, nos Robi, az mind emberkísérletekből is. Ezt hogy érted? Úgy, hogy miután az a fáz lement, hogy az állatokon kísérleteztek, utána jön az a több évig zajló vizsgálat, több ezer beteg bevonásával, ahol megnézik, megvárják, hogy mind meghalljanak, különben nem tudják a mortalitást kiszámolni. De annak nincs alternatívája, ott már az állatokon elvégezték a kísérletet, akkor már az ember, már nincs alternatívája annak az emberkísérletnek. Azt nem lehet egy állatkísérlettel kiváltani. Csak szerettem volna szeretnéd kifejezni, hogy az viszont nincsen rendben, hogy egy embert megkínoznak két ember túléléséért. Ez az ember. Az már le van kísérletezve állatokon, annak nem akkora a kockázata, mint amikor az állatokon kísérleteznek. Úgy gondolom. Köszönjük szépen a figyelmet.